People, o nouă seară de Kiss Kiss Dynamics începe chiar acum la Kiss FM. Care obicei împreună cu voi, DJ Young și Jonesy, am pregătit 3 ore de super hituri mixate și de Kiss-uri care vin la 0722206020, dar și de pe facebook.com/kissfmromania. Hai să începem la Kiss Kiss Dynamics, asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the mix. Pasando mi amor. Into your heart, just to make you smile. Break it down, it's not a song of goodbye. Jonesy. Primele SMS-uri sunt foarte multe acolo și sunt deja cu urări. Lucica vrea un mesaj pentru gașca ei, de la Vali pentru fratele meu Nicolae cu mesajul la mulți ani și cumpără-ți baterie la mașină să nu mai împingem atâta. De la Alex pentru Andreea, mulți chi să fie cu minte și o să vină și moșul la ea dacă ai cu minte. De la Cristi din Florești pentru toți chisomanii și pentru Alexandru. De la mine Dorin zice el pentru gemenele Alexandra și Georgie cele mai frumoase. Vă pup și pentru voi. Ce mai bun, ne bucurăm să auzim asta. Mulțumim foarte mult. La mulți ani încă de astăzi pentru mâine, pentru sărbătoriți și o super piesă pentru ei, chiar dacă ai plecat, o piesă nouă-nouță. DJ Rino și Silvia, Antoine, Timati și Calina, Welcome to Saint-Tropez și Xonia, Remember! După care, puțin mai încolo, luăm și facebook.com/KissFM România la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Până când îmi voi reveni, poate într-o zi.

DJ Young și Jonesy. In the mix, super hituri mixate fără publicitate. Peste 10 minute luăm mesajele care vin pe facebook.com/kissfmromania. Până atunci vă amintim de Top Secret, super campania la care puteți câștiga o vacanță în jurul lumii. Vă înscrieți pe site pe kissfm.ro/topsecret sau direct pe facebook.com/kissfmromania. Acolo vedetele sub acoperire Kiss FM lucrează pentru ca tu să poți câștiga excursia în jurul lumii. Multă baftă! Înainte de mesajele de pe Facebook, ne amintim de Edward Maya, Serial Love, Usher și Lil Jon imediat și Corina Ata, DJ Young și Josie in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. I'm not afraid to încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Down. În câteva clipe încheiem 40 de minute non-stopiți, nu înainte de a lua delichisuri de pe facebook.com/kissfmromania, așa cum vă promiteam. Alexander, pentru iubita mea, îi doresc piesa Ina și Plain Win India, să știi că a fost începutul orei. De la Ciuci, pentru cei care ascultă Kiss FM, vă pup maxim. Alexandru vrea toate piesele pentru toți chisomanii și pentru colegii de la FEA din Iași. De la Simion Florinel, pentru toți fanii Kiss FM, și de la Ana Maria, pentru iubitul ei Florin, care în acest moment conduce Te iubesc mult. Pentru voi, după pauză, Vank, pleacă The Wanted, Chasing the Sun și Smiley cu Alex și Don Baxter, Kai vers pe pereți. În câteva clipe ne întoarcem la mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Mâine va fi joi, joi e weekend la noi și de mâine încep și petrecerile Kiss FM. Mai exact, mâine seară, partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă în Divino Glam Club din Galați, la balul Facultății de Medicină și Farmacie. Vineri vă întâlniți cu ei în Club Diamonds din Brăila. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, partidul Kiss FM din Mega Park St. George's Bay. Hai să continuăm mixul la Kiss FM, asculți doar hit-ul.

once again. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Mix. Hai să luăm mesaje care vin la 0722 20 60 20. Pentru invita mea Andreea din partea lui Florin, te iubesc foarte mult. De la Ana din Costești, pentru toată clasa a 12-a B din Liceul Tehnologic Costești, cea mai tare clasă și toți prietenii mei. De la Mădălina pentru Lorena și Adriana, pupici mulți pentru ele. De la Bela pentru iubitul ei cel mai drag Andrei și de la Ștefan pentru iubita lui Elena și îngerașii lor. Îi pup dulce și vă spunem că la Piatra Neamț ninge. Știm că venit zăpada în multe zone ale țării. Am înțeles că în weekend aproape toată țara va fi acoperită, așa încât pregătiți-vă de o lună decembrie, așa cum scrie la carte. In the mix mai departe, Alex Vela Minim 2, Gustavo Lima, Balada Boa și piesa mea, DJ Young, deasupra tuturor. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Essa gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Muzica Muzica ne cheamă, muzica ne îndeamnă să iubim. Lumea se adună în cor, strigăm, da, muzica mai tare, tare. Deasupra tuturor, deasupra tuturor. Este In The Mix și DJ Young deasupra tuturor. Super hituri mai departe In The Mix și campania Top Secret, care vă poate aduce o mega excursie în jurul lumii, 21 de orașe pentru voi. Dacă încă nu v-ați înscris, o puteți face intrând pe site, pe kissfm.ro/topsecret. Dar o găsiți și pe facebook.com/kissfmromania. Acolo găsiți o grămadă de vedete, agenți sub acoperire, care te ajută să câștigi vacanța în jurul lumii. Trebuie să fii logat cu ID-ul tău de Facebook, participă la concurs și multă baftă la Top Secret! Mixul continuă cu Lucky Man Project Pumpin, Antonia, Jamea și Al Negru. Mi-e sete de tine. Super piese în cele 40 de minute non-stop hits. DJ Young și John C. la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss In The Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. DJ John C. In The Mix. Let's Pumpin. Oh, I wanna give it to you, as long as you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long as you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long as you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby. My body pumping, just keep my body pumping. Toda la vida, I wanna give it to you, as long as you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long as you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres dar lo.

cu DJ Young și Jonesy. Cu DJ Young și Jonesy. Are you the beautiful heart? Bedouin Soundclash la Kiss Kiss in the Mix. Suntem pe final de oră, după o scurtă pauză ne întâlnim cu piesa Non-House. Dar până atunci vă spunem de podcast, îl avem la zi, îl găsiți updatat pe kissfm.ro/kkm. Acolo e lista întreagă de Kiss Kiss in the Mix din toți anii emisiunii. Orice ediție poate fi ascultată în timp real sau poate fi downloadată gratuit. kissfm.ro/kkm. Podcastul emisiunii. Revenim imediat in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Let me talk to you. Let me talk to you. Let it rain. Let me talk to you. Come on. Shawty got them apple bottom jeans. Cadillacs, Maybach for the sexy grown. Put tone on the rocks that'll make you moan. One step, come on.

In the mix. Și o piesă mai veche, Anya Fool Me. Vă invităm mai departe, dacă încă nu ați făcut-o, să vă înscrieți în campania Top Secret, care vă poate aduce o excursie în jurul lumii, în 21 de orașe. Intră pe Facebook-ul Kiss FM, facebook.com/KissFM România sau direct din site kissfm.ro/topsecret. Te loghezi cu ID-ul tău de Facebook, te înscrii în concurs, participi și poți câștiga o vacanță în jurul lumii. Vedetele agenți sunt prinse acolo cu super treabă să te ajute să câștigi excursie. Multă baftă la Top Secret. Avem o super piesă in the mix, Dr. Cucio, Doing Better Without You, Ina, Tu și Eu și Crash cu Alexandra, Where Is The Love. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Look who's calling me now. și Alexandra, Where is the Love, la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm mixul cu alte super piese. Înainte vă reamintim de Fresh Top 40, locul în care voi vă jucați cu piesele. Faceți clasamentul Fresh Top 40 exact cum vreți voi. Intrați pe kissfm.ro/ft40, așezați piesele în ce ordine vreți, iar apoi trimiteți topul. Pentru că toate clasamentele voastre creează unul singur pe care îl ascultăm sâmbătă la Kiss FM. Voi faceți Fresh Top 40. Ultimele piese in the mix, Fly Project, Goodbye, Andreea Bonică, Cugiu și Crystal Waters, 100% Pure Love. Dar și Nick Camarera cu Alinka, Nada Mas. DJ Young și Johnson in the mix la Kiss FM, ascult doar hituri. I remember your name, I remember your kiss, Kiss FM. I remember your name, crying in the rain, when you left and closed my door. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name, crying in the rain, when you left and closed my door. I remember myself and my emptiness, waiting for a special call. Y tú sabes que dijo

Kiss Kiss in the Mix, final de oră, final de program. Ne reauzim și mâine seară de la 7, când, dacă e joi, va fi weekend la noi. În câteva clipe vine Mr. Boba cu o nouă seară de Kiss in the Night și mai departe vă dorim multă baftă la Kiss Cash. De dimineață și până seara, urechile pe Kiss FM, că dacă te-ai înscris, trebuie să asculți ca să pui mâna pe bănuți. Ne auzim mâine, DJ Young și Jonesy vă doresc o super seară pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.